بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. أخرجه مسلم. Od Sufjan ibn Abdullaha radijallahu anhu se prenosi da je rekao: rekao sam Allahu poslaniće, reci mi u Islamu ono što mi je dovoljno da nakon tebe nikoga više ne pitam. Pa mu reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: kul amantu billahi fastaqim. Reci: vjerujem Allaha, a zatim ustraj. Hadis bilježi imam Muslim. Ukratko ćemo progovoriti o ovome hadisu i njegovom značenju. Ashab koji prenosi ovaj hadis, to je Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi radijallahu anhu, koji prenosi neke hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a poznat je po tome što ga je Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu zadužio da sakuplja zekat od stanovnika Taifa. Ona prenosi ovaj hadis i u hadisu ovome se spominje iman, to jeste amentu billahi, vjerujem Allaha. Šta to znači iman? Šta je definicija imana? Iman u Allaha tebareke ve ta'ala znači ubjeđenje da je Allah tebareke ve ta'ala jedan jedini i ibadet njemu uzvišenom koji nema ni sličnog niti druga. To jeste nema ravnog sebi. Dakle, iman obuhvata kako i i'tiqad, ubjeđenje što je u srcu, tako i ibadet Allahu tebareke ve ta'ala, kako u srcu, tako u riječima i u ljudskim dijelima. I to ne može se ibadet zvati ibadetom osim samo sa tevhidom Allahu tebareke ve ta'ala. Jer da kažemo da je ibadet bilo šta drugo, to jeste ibadet Allahu tebareke ve ta'ala, a usto da čini ibadet još nekome drugome, to više nije ibadet, to je širk Allahu tebareke ve ta'ala. Zašto neće čovjek biti nagrađen, nego će biti kažnjen od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, i i'tiqad, ubjeđenje u srcu, i ibadet Allahu tebareke ve ta'ala u srcu, u riječima i u dijelima, i to ibadet Allahu tebareke ve ta'ala jednom jedinom i nikome drugom. Drugo, spominje se u ovome hadisu istikamet. Šta je istikamet? To je ustrajnost, ispravnost na pravome putu. To jeste da čovjek radi ono što mu je naređeno i da se klone onoga što mu je zabranjeno. To je istikamet. Iz ovoga hadisa možemo više zaključaka izvući i zaključiti. Od toga je da musliman treba da nastoji da pita o svemu onome što mu nije poznato od pitanja njegove vjere. Dakle, da sazna o propisima svoje vjere kako bi Allahu tebareke ve ta'ala činio ibadet ala basiratin, a to jeste sa jasnim, čistim i čvrstim, nedvosmislenim znanjem. Ne po adetima i običajima, ne po pretpostavkama, nego onako kako treba da bi taj ibadet bio primjen kod Allaha tebareke ve ta'ala. Dakle, čovjek treba da pita o svojoj vjeri, a ne da bude nemaran, što vidimo da je slučaj danas kod mnogih. Pita o svemu i svačemu, a o vjeri neće da se raspituje, što je neispravno i velika greška. Drugo, iz ovoga vidimo važnost i vrijednost, veliki stepen koji imaju ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem. To jeste, to zaključujemo iz činjenice da su nastojali da se pouče svojoj vjeri svemu onome što će im koristiti na ovome i na budućem svijetu. I vidjeli bismo da su žudili i žurili da čuju nešto od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nisu bili nemarni, kao što je danas slučaj kod mnogih, kada se govori o tefsiru Kur'ana, kada se govori o hadisima i tako dalje, jednostavno kao da mu to nikada neće trebati. A to je musibet. Ako Allah tebareke ve taala kod nas vidi nezainteresovanost za njegovu vjeru i nemar, bojat se njegovog ikaba, to jeste kazne od Allah tebareke ve taala. Zatim zaključuje se iz ovoga hadisa da je osnova vjere iman u Allaha azza wa jal. Osnova vjere je iman u Allaha tebareke ve taala, a objasnili smo već šta je to iman. Zatim, dužnost i obaveza je svakog muslimana da bude ispravan, da bude ustrajan u pokornosti Allahu tebareke ve taala, time što će izvršavati ono što mu je naređeno i ostavljati, kloniti se onoga što mu je zabranjeno. To je dužnost i obaveza svakog muslimana. Zatim, zaključuje se isto tako iz ovoga hadisa da Allah tebareke ve ta'ala ne prima bilo koje dijelo od svoga roba ako taj dotični ne vjeruje. To jeste, ako nema osnovu vjeri, ako ne vjeruje u Allah tebareke ve ta'ala i ako nije ustrajan u pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Jer ovdje u ovome hadisu se spominje i kaže: pouči me u islamu i o islamu riječima koje su mi dovoljne da više nikoga nakon tebe Allahov poslaniče ne pitam. Pa mu je on rekao ovo dvoje, a to je: reci ja vjerujem. A to što kaže reci ja vjerujem, prirodno je i podrazumijeva se da ne mogu riječi biti ništa drugo osim u čemu? Osim u saglasnosti sa dijelima. Jer ako su riječi jedno, a dijela drugo, onda je to nifak, onda je to licemjerstvo. I na više mjesta u Kur'an se spominje, kaže: وَمِنَ النَّاسِمَ يَقُولُ. Ima ljudi koji govore, a dijela su njihova drugačija. Znači, kada se ovdje kaže reci ja vjerujem, znači potvrđuješ ono što je i onako u tvojim dijelima i ubjeđenju, a zatim ustraj. Šta je ta ustrajnost? Pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. I šesto što se može iz ovoga hadisa zaključiti jeste dužnost da čovjek sastavi ovo dvoje spomenuto, a to je da se kod muslimana nađe iman i el amelu salih i dobra djela. Dakle, iman bez amelu salih, dakle, ne može, niti amelu salih bez imana. Dakle, ni dobra djela bez imana, ni sam iman bez dobrih djela. Sve sastavljeno jedno s drugim i ne može se nikako odvojiti. Molim Allah tebareke ve taala da nas pouči svemu onome što je korisno, a inša Allah u nastavku narednim danima gledat ćemo inša Allah da se koristimo i ajetima i hadisima i drugim poukama naše vjere. Zakum Allah hajn. Subhanak Allahuma bihamdika, ashhadu la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik.